Oi verde, o soarele meu, bună seara mândră, bună mai mai. Asta-i săratul pe urmă, care te mai ține mine. Să ne trecem, oh, împreună, ca doi pași, domnul mă bună, măi, măi. Ca doi pași dintr-o tulpină, ca doi pași dintr-o tulpină. Bună seara! Oh, și-aș pleca, măi. Nu mă-ndur de dumneata, măi, măi. Bună seara și m-aș duce, nu mă-ndur de gura duce. Cât e omul, oh, tinerel, măi. Te ține dorul de el, măi, măi. Omul dacă îmbătrânește, dorul se călătorește. N-am cui vinde, oh, bătrânețea. Ca să-mi cumpăr tinerețea, măi, măi. N-am cui vinde bătrânețea, ca să-mi cumpăr tinerețea. Tinerețea, cine o știe, oho, e o mare bogăție, e o mare bogăție.